Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek Mevlid-i Şerif gecesinin arafesinde Rabiül Evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden şu mübarek Şifa-ı Şerif kitabı maddi manevi hastalıklarımıza şifa olsun, dertlerimize deva olsun diye bu akşam ders yapalım dedik. Sizlerden de duyabilenler, hazır olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetine, aşkına kurulan şu mecliste inşallah istifade edersiniz. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizden razı olur ve şefaatçi olur. Yarın inşallah yine saat 8.30'da Lale Gül TV'de inşallah canlı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi hakkında sohbet yapmaya çalışacağım. Hep herkesi haberdar edin. Mübarek Mevlid-i Şerif gecesi. Kadir gecesinden de eftal. Çünkü Kadir gecesi de olmazdı yoksa. Ramazan da olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmasaydı, doğduğu gece olmasaydı, Kadir gecesi de, Miraç gecesi de, Berat gecesi hiçbir olmayacaktı. Onun için gecelerin en büyüğüdür, eftalidir, bayramımızdır. Allah-u Teala bize kul bi fazlillahi ve rahmeti fe bidalike felyefrahu ve hayrun bima ecma'u. Habibim söyle onlara Allah'ın fazlıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle ancak bunlarla sevinsinler. Onların topladıkları, yığdıkları maldan, mülkten bu daha hayırlıdır onlar için. Dünyaları ve ahiretleri bakımından. Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Rahmet kim? Ve mâ arsalnâke illâ rahmetel âlemîn. Biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Buyuruyor. Benim rahmetim size Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle buyuruyor. İnne ma ane rahmetun muhtatun hadis-i şerifte. Ben size hediye edilmiş, Allah tarafından ikram edilmiş, bahşedilmiş bir rahmetim. Acıdığı için beni yolladı size. Yoksa ebedi cehenneme odun olurdunuz. Şimdi bu rahmetin gelmesiyle, bu Rabiül Evvel ayının girmesiyle, bu 12. gece, yarınki gece gelmesiyle insan sevinmezse bunun Müslüman olduğunun ne alameti kalır ya? Onun için sevinelim, tebrikleşelim, hediyeleşelim. Yani ekonomik durumlar belli. Az da olsa insanlar birbirini mutlu edebilir, mesaj atabilir, telefon açabilir. Çoluk çocuğuna bir hediye, bir ikram, bir tatlı bir lokum, bir helva, bir şeyler alıp ya bu mübarek gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu gecedir. Ona çok seviniyoruz. Olmasa biz helak olurduk. Allah bize acıdığı için bize peygamber gönder sallallahu teala aleyhi ve sellem diye böyle birbirimize bu akşamdan itibaren her tarafa bunun tevtasını, mukaddimesini yapalım. Yarın akşam da 8.30'da inşallah akşam 20.30'da yani 8.30'da yatsı namazımızı eda ettikten sonra Mevlid-i Şerif gecesinde vakı olan hadiselerle ilgili oturalım konuşalım. Amine validemizi analım, onun yaşadıklarını müzakere edelim, o rivayetleri, hadis-i şerifleri nakledelim. Çok büyük gece yani. Böylece inşallah dersimize başlayalım. Hazreti Hüseyin Efendimiz soruyor. Babası Hazreti Ali Efendimiz'e. Evvelce Hazreti Hasan Efendimiz anlatmıştı. Şemali Şerif hakkında dayısı Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh'tan duyduklarını. Şimdi de Hazreti Hüseyin Efendimiz'den bir zaman gizledim demişti. Sonra ona bak bende böyle bir ilim var. Dayımdan öğrendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemizin vasıfları hakkında falan. O demiş ben senden evvel öğrendim. Sen kime sordun? Babama sordum. Hazreti Ali Efendimiz en iyi anlatanlardı. İki kişi zaten. Biri Hind İbni Ebi Hale, biri Ali İbni Ebi Talip. Radıyallahu anhüma. O zaman sen bana anlat o zaman sendeki ilimleri. Ben sana nakledim. Sen bana naklet. İşte o hadis-i şerif şu anda devam ediyoruz. Kultu. Ben dedim diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Babası Hazreti Ali Efendimiz'e. Feahbir. Öyleyse haber ver. Kime? Niye bana? Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hurucunda mahraç, mastar mimidi, huruç manasında. Çıkışından sonra ne yaptıklarını. Nereden çıkışı? Evinden çıktığı zaman. Yani mescitte nasıl yapıyordu, dışarıda ne yapıyor, sokakta ne yapıyor. Evvelce geçen derste, yani geçen hafta herhalde yapamadık. Ondan evvelki derste evine girdiği zaman ne yapardı? Onu uzun uzun anlattık. Yine sesim bozuktu falan ama yine bir saat kadar, bilmiyorum belki de fazla, anlatıldı. Şimdi de evden çıktıktan sonra neler yaptığını bana haber ver. Dedim, buyuruyor. Keyfe nasıl kâne idi? Yasnav yapıyordu nerede fihi? Fihi yani bade hurucuya gidiyor. Fihi huruçtan sonra. Yani evinden çıktıktan sonra hanesi adetlerinde gündüz giriyordu, işte kaylule yapıyordu, istirahat yapıyordu. Özel heyetler çağırıyordu. Onların meselelerini dinliyordu. Onları aracı yapıp diğer insanlara haberler gönderiyordu falan. Bunlar uzun uzun anlatıldı. Şimdi çıktıktan sonra nasıl yapıyordu diye sordum. Kale dedi. Kim? Babam yani, Ali İbni Ebi Talha Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Kâne idi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yahzünü. Hazine yahzünü gizliyordu. Hazine de oradan geliyor. Hazine gizlenen şey diyor. Parayı marayı. Altını gümüşü gizlediğin vakit hazine diyorlar işte. Yani gizli bir yere koyuyorsun. Ortaya bırakamazsan alıp giderler. Onun için gizliyorsun. İşte kasadır, şeydir. Eskiden ona göre. Şimdiki gibi kasalar yoksa da özel bir bölümde ayırıyorsun onu. İşte örtüyorsun. Gömü yapıyorsun. İşte küpe koyuyorsun. Toprağın altına gömüyorsun falan. Onun için gizlemekten geliyor. Yahzünü. Gizliyordu. Ney lisanehu. Saklıyordu yani dilini. Bu ne demek? Koruyordu. Sen nasıl malını, mülkünü gizliyorsun, bir tarafa koyuyorsun, ortada açıkta bırakmıyorsun. Gizliyordu yani, koruyordu. Neyli sahne dilini. Bizim millet parasını kıymetli cep telefonu veya efendim saati veya neyse işte pahalı bir şeysi varsa onu korur. Ortaya bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de neyi gizliyordu? Dilini koruyordu. Neden? Fuzuli kelamdan, boş konuşmaktan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Hücre-i saadetlerinden dışarıda ne yapar? Bir defa hiç malayani, lüzumsuz bir şey konuşmaz. En mühim mesele dilini korumak. Ya malımızı koruduğumuz kadar, paramızı korumaya çalıştığımız kadar dilimizi yalandan, gıybetten, nemimeden, söz taşımaktan, dedikodudan, iftiradan, şunlara baksana, afatül lisan, dilin afetleri. Dün gece Az-Ziyaül Manevi diye bir isim, 3 cilt kitap basıldı, geldi elhamdülillah. 600 senelik hemen hemen eser. Onun da metni o tarihten Hicri 500'lü yıllarda El-Mukaddimetül Gazneviye fi Furu'l Hanefiye, o eser gelmişti. Gece 3'e kadar, 3.30'a kadar uyuyamadım. Onun heyecanından. Sırf 30 sayfa, 40 sayfa dilin afetlerini okudum orada. Dilin insanın başına açtığı belalar. 21 midir, 22 madde. Biz bir yalan biliyoruz, işte iftira biliyoruz. 21 madde yapmış. Bunları işte sohbetlerde ders yapmak lazım. Afatül lisan. Dilin başı, insanın başına afat, afat Türkçeleşmiş. Afetler demek. Afetin cemisi. Afet ne demek? Musibet, bela. İnsanın en büyük belayı başına ne açar? Dil açar. İzel mer'u lem yahzun aleyhi lisanehu felesa ala şeyin sivahu bi hazzani. İmru'l Kays, meşhur Arap şairi, divanında bu beyti söylüyor. Bir kişi diyor, dilini korumuyorsa anla ki başka hiçbir şeyini hiç korumaz. Dilini korumayan adam kulağında korumaz. Evet, gözünde korumaz. Haramdan, şuradan buradan. Ayağında korumaz harama gitmekten. Ağzını da korumaz, midesini, boğazını haram yemekten. Çünkü bu bir adet meselesi, alışkanlık meselesi. Geveze adam fuzuli konuşan adam, her lafa atlayan adam neyi koruyacak? Bu bir kaide. Kişi en büyük işi, insanın başına belaları açan nedir? Dilidir. Sükutül, selametül insan, fi sükutül lisan demişler. İnsanın selameti, dilinin sükut durması. Men samete neca, hadis-i şerifte buyuruyor, susan kurtulur. Bütün başımıza açılan şu anda hepimizin maddi manevi birçok belamız konuştuğumuzdan değil mi? Onun için ayağın kaysa kalçan kırılır, dilin kayarsa efendim kafan kırılır, kellen kesilir. Bir insan efendim bir yanlış konuşmaktan ne mahkemelere düşüyor, hakaret davaları açılıyor veya başka bir suç unsuru teşkil ediyor, konuştuğu uğraştadır. Kevezelik yüzünden. En mühim mesele dilini korurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem en belirgin özelliği. Niye? La yuhibbu kesratel kelam. Çok konuşmayı sevmez sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan konuştuğunun amelinden olduğunu bilmeli. Konuştuğun her şey amelinden. Ya iyi ya kötü. Emri bil marufsa, iyiliği emretmekse, kötülükten ne etmekse, vaaz-ı nasihatse, ders müzakeresiyse, ilim müzakeresiyse, hanımından latifeleşmekse, çoluk çocuğundan hoş konuşmaksa, ölçülü bir şekilde mizahsa, şakaysa, yalana, yanlışa, mübalağaya, abartmaya, kabartmaya kaçmadan, bunda sorun yok. Bunlar mübah şeyler. Ama geri kalan, küllü kelam ibn Adem aleyhile alev. Adem oğlunun ağzından çıkan her söz aleyhinedir, lehine değil. Zararınadır, karına değil. Sola yazılır, sağına değil. İlla emra bi maruf ev nehyena münker ev zikrallahi ma vala. İyiliği emretmek, ayet hadis okumak, namaz, abdest, oruç, zikir, zekat, neyse vazifeleri anlatmak veya içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan, yalandan, iftiradan insanları engelleyici kelamlar, konuşmalar yapmak. Yahut da Allah'ı zikretmek veyahut buna tabi olan şeyler, okumak, okutmalar falan. Bunlar zaten lehinedir, sevaba yazılıyor. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan hoş sohbetler, muhabbetler falan, bunlar da mubah kabilindendir. Yani sevabı da yok, günahı da yok. Hatta sünnete ittiba niyetiyle insan eşini hoş etmek için, gönlünü, çoluk çocuğunu hoş etmek için konuşursa sevap da olabilir sünnete ittiba niyetiyle. Orası niyete bağlı. Mubahlar niyetlerle sevaba döner. İyi niyetle yapılan bir mubah. Mesela yemek yemek mubah, su içmek mubah. Tabi Ramazan günü oruçluyken haram tabi de, ağzın açıkken, oruçlu değilken helal bir şey yiyorsan, hınzır eti yiyecek halin yok. Koyun eti yiyeceğim. Helal. Besmeleyle kesilmişse tabii bilmem ne. Şartlarını haiz ise. Ama sen o yemeği işte karnım acıktı diye yersen, efendim keyif yapayım diye dersen, lezzet için yersen mubah. Ama ibadete kuvvet olsun. Belim ayakta dursun. Namazda, kıyamda güçlü olayım. Gece teheccüd namazına kalkıp Rabbime ibadet yapabileyim. İbadete kuvvet için yediğinde ne oluyor? Sevaba gidiyor. İçtiğin su da ne oluyor? Halbuki mubahtır. Ama niyetinden dolayı, ibadete kuvvet niyetinden dolayı hasenata geçiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini çok korudu. İlla dilini korumazdı. Neden? Mimma. O şeylerden ki yani ilgilendiriyor. Mühim geliyor. Ki kime? Him onlara. Yani ümmete, insanlara taalluk eden, menfaat veren, onlar hakkında mühim gelen konular müstesna. Çünkü devamlı sohbet ediyordu. Hikmetli kelamlar söylüyordu. Hadis-i şerifler beyan ediyordu. Hutbeler irad ediyordu. Bunların hepsi kelam. Yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif var. Bazen bir hadis-i şerifte onlarca, yüzlerce kelime var, kelam var. Bir uzun hadiste mesela. Bunların hepsi konuşmakla olur. Ama o onda korumuyordu. Çünkü o onun belliğ ma özile ileyken Rabbik. Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Allah'ın emri var. Rabbi onu mükellef tutmuş. Duyurmakla, davet etmekle, konuşmakla, vaaz etmekle. Ve zekkir. Habibim öğüt ver, vaaz et, nasihat yap. Fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Çünkü vaaz ve nasihat inananlara fayda verir. Bütün bu ayetlerle fezekkir bil Kur'an-ı men yehafu ve'id. Tehditlerimden korkanlara Kur'an'la vaaz et. Devamlı ayetler okuyordu. Hadis-i şerifler beyan ediyordu. Bunlar müstesna. Ve yuellifu. Telif ederdi. Telif ülfetten geliyor. Ülfet Türkçeleşmiş. Kaynaştırırdı yani birbirine. Kimi hum onları, ümmetini. İnsanları birbirine kaynaştıran kelamlar konuşurdu. Ve evinden dışarı çıktığı zaman insanların arasına muhabbet, meveddet yerleştirmek için, birbirini sevmelerini temin etmek için. Evvelce Evs'te Hazreç kabilesi 120 senelik kan davalısıydı. Ensar'ı teşkil eden, Medine'de bulunan sahabe-i kiram, Ensar kiram hazaratı. İki kabileden müteşekkildi. Birisi Evs, birisi Hazreç. Bu iki kabilenin 120 senelik kan davaları. Birbirine öldürmüşler, harp etmişler. Bir o kazanmış, bir o kazanmış. Hiç biter mi kan davası? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? İslam ile, Kur'an ile, işte ayet-i kerimede buyuruyor ya. Fellefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'dan fellefe beyne kulubikum. Habibim ashabına söyle ki bak siz Allah'ın nimetlerini iyi hatırlayın. Siz birbirinize düşman dediniz. Allah kalplerinizin arasını telif etti. Birbirine ısındırdı, kaynaştırdı. Fesbahatun bi ni'meti ihvana. Allah'ın İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetiyle kardeş oldunuz. Birbirini öldüren, asan kesen adamlar birbirine arsasını veriyor, hurması, ağaçlarını veriyor, ikram veriyor, zekat veriyor, sadaka veriyor. Evinden çıkıyor, muhacire veriyor. Şuna baksana. Bu böyle bir muhabbeti kim temin edebilir? Ancak Allah yaratır. Habibini vasıta etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yüellifuhum, onları birbirine ısındırırdı. Ve la yüferrikuhum, onları hiç ayırmazdı. Onlarla iyi geçinirdi. Ayrım yapmaz. İşte bu zengindir, ona uzun cevap vereyim. Bu fakirdir, onu hemen baştan savayım, göndereyim. Haşa! Ondan sonra öbürü hastalıklıdır. Öbürü kuvvetlidir. Beriki Evs kabilesinin, Hazreç kabilesinin ağasıdır, seyididir, efendisidir, beyidir. Öbürü zelil, hakir bir kavmi arasında düşük konumdadır. Asla ayrım yapmaz. Herkese aynı güler yüz, aynı tatlı dil, aynı hüsnü cevap, aynı hüsnü kabul. Buyur, gel, otur. Mecliste kim önce gelirse o öne geçer. Haymış, paşaymış, zenginmiş, böyle bir şey yok. Ashab-ı Suffe fakir, yiyecek ekmek bulamıyorlar. Devamlı mescitte kalıyorlar. Evleri yok, yurtları yok. İşte Ebu Hureyre'ler, radıyallahu anh, bilahi Habeşiler vesaire. Bunları hiç efendim Ebu Beylemin cerrahlardan, maddi durumu zengin olan Hazreti Osman Efendimizler falan. Bunlardan ayırıyor muydu? Asla. Ayrım yapmaz. Herkese yumuşak huyla davranıyor. Kardeşlik tesis etmek için. Arada sevgi, kaynaşma hasıl etmek için. Allah-u Teala ne buyuruyor? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَوْ Allah kullarına acıdığı için, senin ümmetine acıdığı için, senin ashabına acıdığı için sen onlara yumuşak davrandın. وَلَا كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضَّوْ مِنْ حَوْلِكَ Eğer sert olsaydın, katı olsaydın, kaba olsaydın ki sadık olabilirdin. Yine peygamber masumdur, hatasızdır, günahsızdır. Onda şüphe yok. Ama huyları değişik olabilir. Harun Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın huyu bir miydi? Musa Aleyhisselam'da celal, sertlik. Harun Aleyhisselam'da efendim mülayenet, merhamet, tabi şefkatlilik vardı. Onun için Harun Aleyhisselam'ın adı El-Muhabbeb fi kavmi, yani lakabı kavmi arasında çok sevilen. Musa Aleyhisselam'ı o kadar sevmiyorlardı. Yani Harun Aleyhisselam kadar. Neden? Hep yumuşak huylu adam sevilir. Sert huylu adam sevilmez. Ha Musa Aleyhisselam peygamber olarak ümmeti iman etmiştiler. Fakat gayri ihtiyari sevgide, muhabbette Harun Aleyhisselam'a temavül ediyorlardı. Onun için El-Muhabbeb diye geçer. Harun Aleyhisselam şey. Musa Aleyhisselam sert idi. Ama o da Allah'ın celal sıfatı üzerine tehalluk etmiş. Onunla ahlaklanmış. Hak ve adalet üzere. Çok büyük peygamber, ülül azimden. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de mesela hangi hal var da? İbrahim Aleyhisselam'ın durumu var. Yani Musa Aleyhisselam'ın sıfatında değil, İbrahim Aleyhisselam sıfatında. Hem dedesidir hem atasıdır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam da mülayenet, merhamet, şefkat. İnne İbrahim ele halimun, evvahum munib. Halim yani acele etmez. Yumuşak huylu, hilim sahibi, vakar sahibi, böyle ağır başlı mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ahlak galibiydi. Onun için eğer ki sert olsaydın, katı kalpli olsaydın, lem faddu bil havlik, bütün sahabenin etrafından dağılmış gitmiştiler. Çünkü sert insanların yanında halk barınmaz. Yani muhtaç olsa bile, yemeğe içmeye bile, bazısı ona bile mudan etmez. Aman, bunun sertliğine dayanamıyorum, kabalığına yani. Onun için işte güzel söz yılanı deliğinden çıkarır hesabı. Efendim, çoğu insan muhtaç olduğu halde sert insanın yanında durmaz. Babasının babasından bile uzaklaşır. Babası sert huyluysa. Bir dikkat yabancı, yumuşak huyluysa onunla istinas eder, ülfet eder. En yakın canı ciğeri olsa sert adamdan uzaklaşırlar. Bu ayette bunu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ısındırma, kaynaştırma, kardeşlik sağlama Müslümanlar arasında. Onları hiç daha farklı muamele yapmaz, birbirinden ayırmaz. Böyleydi. Yükrimü ikram ederdi. Kime? Kerime külli kavmin. Her kavmin değerlisine değer verirdi. Mesela yine bir hadis-i şerifte de buyurmuştu. Yani ekrimu azize külli kavmin. Her kavmin azizine, yani itibarlı kimsesine siz de itibar edin. Bu da var. Ben ekrimu seyyidel kavm diye de biliyorum lafzı. Bir kavmin seyyidine, efendisine, beyefendisine ikram edin. İkram edin ne demek? Hürmet edin, değer verin. Şimdi insanlar ona değer veriyorlar. Neden dolayı değer veriyorlar? Nesebinden, hasebinden, itibarından. Efendim, onlara babalık yapmış, iyilik yapmış, cömertlik yapmış, hayır yapmış. Yani insanlar da kuru kuruya da, efendim, boş insana da değer vermezler. Menfaat gördükleri insanlara değer verirler. Faydalandıkları insanlara hürmet ederler. Zarar gördüğü insana değer vermezler. Onun için bir millet birine değer veriyorsa der, buyuruyor. Siz de ona değer verin. Çünkü neden? İslam'a ısındırmak için. Mesela bir kabile geliyor, heyet. Vufud, veftler, heyetler. Geliyor 10 kişilik, 20 kişilik. Veyahut da işte Necran'dan Hristiyan papazlar geliyor, Nasara taifesi geliyor. Oradan şunlar geliyor, buradan bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde heyet heyet geliyorlar ziyaretine. Şimdi onlar kendi aralarında kime değer veriyorlar mesela? Diyelim ki baş rahipleri var veya öbürlerinin kabile reisleri var. Berikilerin işte yol emirleri var, istişare başkanları var. Misal ona değer verirdi. Her kavmin kime değer veriyorlarsa ona değer verirdi. Mesela efendim Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Ensar'ın efendisiydi. Evs kabilesinin diye hatırlıyorum yani. o kabile reisi yani cahiliyet döneminde. Ama çok ahlaklı tabi zaten. Hakkı İslam'da da çok değerli. İhtezel Arsli Mevcut Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz vefat ettiği zaman Allah'ın arşı titredi, harekete geldi ya. Bukhari hadisi. Çok kıymetli bir zat idi. O yaralanmıştı işte muharebede gelmişti. Ne buyurdu? Sahabe-i Kiram'da oturuyorlardı. Evs kabilesinden de var tabi orada. Kûmû li seyyidikûm. Bu zat sizin efendinizdir. Yani efendiniz ne demek? İtibarlı kişinizdir. Reisinizdir, liderinizdir yani kabile olarak. Ayağa kalkın onun için dedi. Bak bu sahih hadis. Onun için yani değer verin ona. Zaten muharebede yaralandı etti, vefat etmek üzereydi. Sallan sedyeyle getirdiler herhalde. Kûmû li seyyidikûm. Efendinize karşı ayağa kalkın, kıyam durun dedi, kalkın. Hürmet edin, hürmet. İşte bu, bunlar İslam ahlakında var. Ama adam kendine hürmet edilmesini istemeyecek. Eğer bir kimse, ben bu meclise girdiğim zaman, buran işte en yaşlısı benim veya en hoca benim, en alim benim, en takva benim, en zengin benim veya neyse ne vasfını kendinde görüyorsa, millet ayağa kalksın bana hürmet etsin diye kapıdan daha girerken içinden böyle geçirirse, cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor. O tehlikeli. Sen istemeyeceksin. Ama karşı taraf da affedersin. Yani bir şey diyeceğim şimdi. Hayvan değil ya yani. O da anlaşılı olacak yani. Hürmet edilecek adama değer vereceksin. Bu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetçidir. Çünkü insanların kıymetlerini, miktarlarını bileceksin. Sen şimdi bir heyet gelmiş. Heyetin başında bir kabile reisi var. Hepsi ona hürmet ediyor. Ona göre insanların konumları var. İtibar durumları var. Efendim hizmetçileri de var. Bakıcıları da var. Veyahut işte seyisleri de var. Yoldan yanaşıyor. Atını bakan, yediren, çiren falan. Şimdi sen kalkarsan bir kabile seni görmeye, keşfetmeye, kim olduğunu anlamaya gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Allah'ın peygamberi Medine'ye geldi. Ona vahiy geliyor diye duymuş. Sana iman etmek için veya işte senin halini teftiş için durumun nedir? Kalkmış gelmiş yani. Sen de şimdi kalkarsan oradaki seyise, at bakıcısına, eşek bakıcısına efendim çok hürmet eder, ikram eder, onu başa oturtursan orada kabilenin reisi var. Veya hahamların, papazların bilmem heyetin başkanı var misal. Onu, hiç onu adam yerine koymuş suratına bakmazsan, bu onların, o kabilenin, gelen heyetin dikkatini dağıtır. Yani kaynaşmasını, ülfetini, muhabbetini, sana karşı bir sevgisini kazandırmaz. Adamlar da ne derler? Allah Allah. Burada bir dengesizlik var ya. Başımızı ayak etti, ayağımızı baş etti. Altın üstüne getirdi yani. Bu insanlarda ne yapmaz? İyi etki bırakmaz. Onun için dikkat edeceğiz. Efendi Hazretlerimiz hep sünnet üzere. Bu kadar sene, 40 sene en az yanında durmuşluğum var. Gelen insanlarda hafızın hürmeti başka, fıkıhçının hürmeti başka, alimin hürmeti başka. Efendim bir cemaatin şeyhler de geliyordu. Efendim, 40 kişi müridiyle geliyordu işte. Hasan Burka'ya geldi misal 40 kişi, 50 kişiyle geliyor. Hikmet Efendi geliyor. Şu efendi, bu efendi, dolu efendiler var. Hepsi geliyordu bizim efendiyi ziyarete mesela. Şimdi sen orada onun müntesiplerinden birini muhatap alsan bilmem ne şudur budur. O da utanır. Çünkü orada onun şeyhi var. Onun yanında sen onu muhatap alırsan, buradaki şeyh efendiye hiçbir şey sormazsan, etmezsen, konuşmazsan bu adab-ı muaşeret kurallarına zıt olur. Sünnete de muhalif bak. Her kavmin kerimine, yani değerlisine, aziz değerli demek kerim, keremli, şerefli, itibarlı yani. Ona değer verirdi. Bu da insanların ne diyeyim sana, iman etmesine vesile olurdu. Bu insan hakikaten insanların kadrinin kıymetini biliyor, konumunu biliyor, adamına göre muamele görüyor, değer veriyor. Onun için biz buna iman edersek zarar etmeyiz. Onun için ne yapardı mesela? Ve yüvelli hakim tayin ederdi, vali tayin ederdi. Hi onu, her kavmin kendi itibar ettiği adamı. Kime aleyhim onlara. Mesela efendim Es kabilesinden birini kalkıp Hazreç kabilesine lider tayin etmezdi. Evse Evs'in içinden diyelim Sa'd ibn-i Muaz. Hazreci Hazret içinden diyelim Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh. Kendi içlerinden onlara başkan tayin ederdi. Veya bir heyet geldi. Efendim ne diyorsun? Bahreyn'den geldiler. O zamanki Bahreyn, şimdiki Bahreyn değil de Beni Kays heyeti diyelim. İşte şimdiki Ahsa bölgesi yani. Suudi Arabistan'daki Ahsa bölgesi. Oralar o zamanki Bahreyn ismiyle müsemma alıyor. Efti Beni Kays diyelim. Geldi. Şimdi onlar Müslüman oldular. İslamiyet'i öğrendiler. Farzları, vacipleri ne yapacağız, ne yapmayacağız? Onların başına bir vali tayin edecek. Çünkü orada şeriata göre hüküm verilecek. Aralarında bir olay olsa mahkeme edecek, haklı haksızdan ayıracak falan bir yönetici lazım. Hem de İslam devletinin oradaki sorumlusu, mesulü. Şimdiki hükümetin valileri gibi mesela. Sen Cumhurbaşkanı var diye senin Hatay'da vali yok mu? Olmadan olur mu Cumhurbaşkanı? Hatay'daki olaylar nasıl ulaşsın? Onlar ona nasıl ulaşsın mesela? Onun için onlara yüvelliği vali tayin ederdi. Kimi hi onu, hi nereye gidiyor? Kerime gidiyor. Yani her kavmin değer verdiği adamı. Kimi aleyhim onlara. Çünkü onlar ona değer veriyorsa sözünü dinlerler. Sen şimdi kalkıp hiç orada ayak tabakasından olan birini vali tayin edersen, hakim tayin edersen kendi kabilesi onu dinlemez. İtibar etmez. Çünkü onun da ona göre verileri yok, bilgisi yok, kültürü yok, altyapısı yok, yetişme ortamı yok. Öyle şimdi. Onun için başkalarını getirip kendi sahabesinin başına vali tayin etmez. Kendi sahabesini de başka kabilelerin başına tayin etmez. Ondan sonra küçükleri büyüklerin başına tayin etmez. Yani yaşı küçük. Böyle çok özel durumlarda Hüsame Hazretleri'ni bir müfrezenin başına, seriyenin başına tayin etti. Sahabe-i kiramdan da kıymetli yaşlı zatlar da vardı. O ayrı mesela. Bir vahiy gelir. O hususta kendisi tatbik eder. Ama genel sünneti, genel muamelesi nasılmış? Yaşı genç olanı yaşlıların başına amir tayin etmez. İlmi olmayanı alimlerin başına tayin etmez. Evet. Neden? Yetki sahiplerinin ehliyet ve liyakatını gözetir. Nerede ehliyet, liyakat olsa İslam memleketleri 52 tane ülke bu rezil duruma düşerler mi? Çöl bedevileri gelmişler. Dubai'nin başına geçmiş. Öbürü Abu Dhabi'nin başına geçmiş. Öbürü Kuveyt'in başına geçmiş. Öbürü Bahreyn'in başına geçmiş. Hiçbir şeyden haberi yok. İlim yok, ehliyet yok, liyakat yok. Eşkıyalıkla. Öbür tarafta öyle. Ondan sonra onun için bütün memleketler yangın içerisinde yani. Dünyanın en zengin ülkeleri, İslam alemi, paralar, doğalgazlar, petroller hepsi onlarda. Yahudinin, 3-5 milyon Yahudinin baskısı altında 200 milyon Arap alemi, ne diyeyim sana, 2 milyar İslam alemi inim inim inliyor yani. Yahud, Siyonizm istediğini indiriyor, istediğini kaldır. Çünkü neden? Müslümanlarda sünnete ittiba yok. Şu sünnete ittiba edilse, ehliyet ve liyakat aransa, yöneticiler ona göre seçilse, her kavmin kendi sevdiği, kendi değer verdikleri onlara vali tayin edilse filan. Memleketler kalkınır ya. İnsanlara da bir şey gelir. Ama şimdi adam zaten bakıyor. Ne kadar okusan boş. Fıkhı bitirsen boş. Tefsiri, hadisi bitirsen boş. Adam oradan gidiyor bir paçavra gibi diploma alıyor. İlmi yok, bir söz yok. Kur'an'ı düzgün okuyamıyor. Gitmiş efendim Diyanet'te en büyük bürokrat olmuş. Ben ne yapayım diyor adam. Medrese okusam neye yarar, okumasam. Hafız olsam neye yarar, hoca olsam neye zarar. Hiç. Öbürü oradan bakıyor. En büyük mimar olmuş, mühendis olmuş. Kaç üniversite bitirmiş, işsiz geziyor. Oradan bakıyor bir tanesi köyde davar gütmeyi bilmeyen adam gelmiş burada müteahhit olmuş bilmem ne. Oho bütün ihaleleri almış gitmiş. Ya bu sefer bu adam diyor. Ben niye okudum ya? Boşuna okudum. Diplomalarını yakıyorlar şimdi. Açız açız bağırıyorlar. Dolayısıyla sünnet-i seniyede her işe, Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe emrukum en tüeddüle emanâti ilâ ehliha. Allah size emrediyor emanetleri ehline teslim ediniz. Emanet eline teslim edilmeyip çıkar gözetilir, akrabalık gözetilir. Efendim, ehliyet ve liyakat aranmaz. O hamili kart yakınımdır. O onun bir şeysi, bu bunun bilmem nesi. Vazifeler bunlara teslim edilir, tevdi edilirse sünnete muhalefet edilir. Sünnete muhalefet ettin mi daha ne bela arıyorsun? فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِي اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ diyor Kur'an. Benim Resulümün emrine muhalefet edenler, sünnetini, siretini terk edenler sakınsınlar. Çok büyük fitneler, çok büyük kargaşalar, çok büyük iç savaşlar, dış savaşlar yahut azab-ı elim, can yakıcı azaplar onlara isabet edecek diyor. Bu ayet bu kaçınılmaz. Hani sünnet? Hani ehliyet, liyakat? Hangi konuda o ilmin ehliyle istişare ediliyor? Veya deru sakınırdı kimden? Ennâse insanlardan. İnsanlardan sakınır demek tehlikelerinden. Güvenmez yani. Güvenmemek ne buyuruyor? Efendim, el-hazm su'uzzan. İnsanlar hakkında acaba beni aldatırlar mı, kandırırlar mı, doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi, emanet teslim edeyim mi, etmeyeyim mi gibi kötü düşünmek, kötü düşünmek derken adamın adamda olmayan bir şeyleri kesin karar vererek iftira atmak değil. Güvenmemek. Benim gibi olmayacaksın. Ben sünnete tam muhalif bir adamım. Hüsnü zan. Herkese güvene. Dünyamıza gidecek, ahiretimize gidecek. Yani her şeyimi yağma ettiler. Çalınan, çırpılan, kaçırılan, göçürülen yanımdan yani 30-40 senedir arkadaşlarım çok yani bana zarar eden arkadaşlarım oldu. Maddi manevi. Şimdi bunlarla niye arkadaşlık ettim ben? Güvenmekten, herkesi kendin gibi bilmekten, iyi düşünmekten. Ama sünnet değil. Güvenmeyeceksin. Bak, veya hederun nase insanlardan sakınırdı. Hazer ederdi. Bir acaba koy. Her denilene ben inanırım ha. Tamam ki böyle tabii ayet-i hadise muhaliflere inanmam da. Yani insanların görüşleri, istişareleri, verdikleri fikirler şuna bunlar. Beni kötülüğümü istemez diye düşünüyorum. İstiyor işte. Ve yahterisu sakınırdı. Minhum onlardan, insandan sakınırdı. Herkese güvenmez. Herkes Ebu Bekir Sıddık mıdır? Hazreti Ömer midir ki güvensin? Ve şabirun filemr. Onlarla istişare yap diyor. İstişare, baş istişarecileri kimdi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sorardı, Hazreti Ömer Efendimiz'e sorardı. Sen şimdi orada on binlerce sahabe var. Her gece her konuda bir şey sorar mıydı? Güvenir miydi? Bu çok önemli. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüdür. İhtecizu bisu'izzan. Bu ne büyük bir yani hadis hükmünde bir söz. Bu mealde hadis de var. Güvenmeyerek, insanlara güvenmeyerek, acaba koyarak kötü de olabilir, bu yanlış da olabilir, bu adam hain de olabilir şeklindeki düşüncelerle birçok beladan, zarardan korunun. Ben bunu yapmadım işte. Hayatım boyunca neler çektimse bunun yüzündendir. Ya bir insan diyorum yalan konuşamaz Müslüman ya. Halbuki adam yalan konuşmuş bana epey zaman. Beni yanlış yönlendirmez ya. Müslüman benim iyiliğimi ister. Hainlik yapmış. Dolayısıyla şimdi her sakallıyı baban zannetmeyeceksin. Her hacı abi işte efendim hoca zannetmeyeceksin. Her alimi, her hocayı buna malını canını teslim et korkma diye düşünmeyeceksin. İnsanların zaafları var. Kimisi kadın işinde zaafı var, kimisinin para işinde zaafı var, kimisinin şöhret merakı var, kimisinde hırs ve ihtiras var, dünya menfaati var, koltuk sandalye sevdası var, makam mevki sevdası var. Onun için Anasını babasını tanımaz. Kardeşini çiğner geçer yani. Nerede kaldı ki sen Müslüman kardeşini? Yok ihvan kardeşini ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَيَحْدَرُ النَّاسَ insanlardan sakınırdı. وَيَحْتَرِشُمُنُمْ onlardan korunurdu. Ama sence Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Hazreti Osman gibi haklarında üstün şehadet yaptığı cennetle müjdelenen Haşer'in Beşer'e gibi Bedir Elvan şey değil. Ama yine de her dediklerini doğru kabul etmek, her sözlerine, her iş yaptıklarına, her hususta onlara güvenmek icap etmiyor. Tedbirli olursun. Ne demiş? Kapını kilitle, kimseyi hırsız tutma yani. Ondan sonra şüphe girecek, o mu yaptı, bu mu yaptı, kim bilmem ne yaptı. Bütün millet töhmet altında kalır. Sen tedbirli olsana kardeş. Bunlar çok, bu çok önemli bir şeydir. Bu da yani herkese güvenmemek. Ama şey demek değil, ne diyorsun adına, suizan haram. Suizan haram. İçteni bu kesiran minaz zan diyor Kur'an. Zanların ve düşüncelerin birçoğundan sakının diyor. İnne ba'da zanni ismun. Çünkü zanların, tahminlerin, düşüncelerin birçoğu günahtır diyor. O bazı burada kesir manasına çıkıyor. Kesiran minaz zan dediğinden anlaşılıyor. Birçoğu günahtır. Oradaki suizan ne demek? Ya o başka bir şey. Mesela sen burada arsanı emanet edeceksin. Tapuyu birinin üstüne yapacaksın. Veyahut hanımın çoluk çocuğuna emanet edeceksin. Veyahut paranı emanet edeceksin. Veyahut bir makama getireceksin. Veya bir hakimlik, valilik, kadılık, bilmem nelik mevkiine yerleştireceksin. Veyahut kendi hakkında hakem tayin edeceksin. Şahit tayin edeceksin. Vesaire vesaire. Buralarda güven merkeze. Ama öbür türlü suizan o günah. O hangisi? Ya o şimdi seni alakadar etmiyor. Yani senin zararını, karını mucip bir durum değil. Adam giriyor çıkıyor bir yere falan. Bu adam buraya niye çok giriyor çıkıyor ya? Allah Allah. Burada bu bir iş çeviriyor. Ne iş çeviriyor? İçki mi içiyor acaba? Uyuşturucu mu çekiyor acaba? Efendim zina mı yapıyor? Burada başka bir kadınla mı ilişkisi var? Yani bunlar günah. Buradaki zanlar efendim neyle alakalı? Senin bir emanet verme, bir sır verme, bir göreve getirme, bir vazife deruhte ettirme gibi mesuliyetini mucip durumlarda sakınacaksın. Ki kul hakkına girmesin, insanların başına bela etmesin, maddi manevi kendini çoluk çocuğunu zarara sokmayasın. Bak nice adamlar yanımdaki adamlar, ben şu anda çoluk çocuğumun nafakasında zorlanıyorum. Halbuki o sahtekar, yalancı, hain adamlara güvenmeseydim, şimdi birkaç kuruş kenarlarımızda bir şeyler de dururdu. Her şeyimiz gitti. Çünkü neden? Güvendik insanlara. Bunlar bizim akrabamızdan oldu, yakınımızdan oldu, canımız ciğerimizden oldu. Bir güvenmeyecektim. Zarara düştüm ben. Ben yaşadım bunu. Ama bu demek değil ki, yok benim amcam şöyle bir şunu parayı nereden bulmuş? Mutlaka bir yerden çaldı veya birini gasp etti. Bu suizan şimdi bunu böyle. Adam helalından kazanmış olabilir, birisi hibe etmiş olabilir, hediye etmiş olabilir. Bu düşünce başka. Anladın mı? Bu adam bu arabayı nereden aldı ya? Kim bilir kimi sovana çevirdi, soydu. Bu suizan. Öyle. Onu demiyor İslamiyet. Böyle şeyler şey yapmayacaksın. Ondan sonra efendim bu adam efendim bu hanımla nasıl evlenmiş? Yok efendim bunu mutlaka kötü yola düşürdü. Ondan sonra mecbur etti bu kadını hapiye. Bunlar ya Rabbel alemin. İlmin yok, beyinen yok, şahidin yok. Seni alakadar etmiyor. Bunlar haram, iftira, suizan, kötü düşünmek. Milletin üzerine giydiği elbisesinin. Yok efendim bunu nereden bulmuş? Yok öbürü yemeğe gitmiş. Ulan bu parayı nereden buluyor? Bunun aldığı maaştan bu lokantada yemek yiyemez. Bunlar İslam'da yasak. Çünkü sen buradan bir yere varmak istiyorsun. Nereye varmak istiyorsun? Bu adam çalıyor çırpıyor, haram yiyor, rüşvet diyor veya neyse. Ya kardeşim biri hediye eder, biri ikram eder. Bir yakını bilmem bir davet eder bilmem ne. Sen şimdi onu bir adamın bir şey giymesi, bir yerde bir şey yemesi, bir arabaya binmesi burada onun hırsızlığına delalet etmez ya. Bunlar yasak. Buradaki maksat ne? Kötü düşünceyle kendinizi insanların şerrinden koruyun diyor. Bunun manası ne? Bu, ya bu benim canım ciğerim, ben buna güvenirim, arabamın anahtarını da veririm, evin anahtarını da veririm. İşte benim vazifeli olduğum, mesulü bulunduğum bölümde, işte güçte benim vazife de veririm, yönetime de alırım. Dernek yönetimi, vakıf yönetimi, bunlar çok tehlikeli şeyler. O noktada güvenmeyin diyor. Kötü düşüncenin manası ne demek orada kötü düşünce? Bu adam ahde vefasızlık edebilir. Bu adam gadir edebilir, aldatabilir. Bu bir insandır. Çiğ süt emmiş. Hıyanet yapabilir. Beni arkadan vurabilir. Müesseseyi batırabilir. Derneği, vakfı kötü yönetip kamu malına zarar verebilir. Veya bu bürokrasi de bir yere getireceğiz. Herkese güvenip onun bunun delaletiyle, rehberliğiyle, göndermesiyle, getirmesiyle veya kendi yakının olmasıyla iş yapmazdı diyor. Ne yapardı? Bu insandır, insanoğlu hilekardır, kimse bilmez fendini demiş. Bir ustalık eder, kimsenin anlamadığı yerden zarar verir bana. Onun için burada tedbirli, işini sağlam yapmak, adamın üstüne adam takmak, vazifeye koyduğun adama murakip koymak. Sultan Hamid'in casusu gönderirdi devlet meselelerinde. Casusun peşine de casus takardı. Ondan da sonra derlerdi ki evhamlı. 30 küsur sene nasıl batan devleti tuttu? Çünkü güvenmezdi. Ondan sonra derdi pipirikli çok vesveseliymiş. Sensin vesveseli. İşte benim gibi adamlar vesvesesiz. Onun için iki yakamız bir araya gelmiyor. Dünya ahiretimizi batırmışık. Sultan Abdülhamit gibi vesveseli olacaksın. Neden? Devlet umuru bu. Devlet işi, vatan işi, memleket işi. Ona bir vazife verirsen başka birini de ona görevli. Öbürünü de ona görevli. Birbirine takacaksın. Kötü düşüneceksin. Ne demek kötü düşüneceksin? Yanlış yapmaya müsait canım. İnsan değil mi bu? Peygamber değil ki, masum değil ki arkadaş. Değil. O zaman mesuliyet vereceğin işlerde bu. Ve kendinle ilgili, Müslümanlarla ilgili, ammeyle ilgili, kamu ile ilgili işlerde bu. Ama bir insanın özeliyle ilgili. Demin verdiğim misaller. Burada kötü düşünmeyeceksin. Hep iyi düşüneceksin. Orada hüsnü zan. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşüneceksin yani. Bu adam bu parayı nereden buldu düşünmeyeceksin. Demek diyeceksin ki ya maşallah herhalde bu ara rızkı açıldı. İşleri rast gitmiş, bereket bulmuş. Hemen öyle düşüneceksin. Bu adam bu kızı, bu kadını nereden bulmuş, evlenmiş bilmem ne. Bu çulsuz, buna bu kızı vermezler bilmem ne. Hemen oradan bir müstehcen şeyler düşünmeyeceksin. Bu bunu ifade etmiş, ona tecavüz etmiş, beni mecbur etmiş, böyle düşünmeyeceksin. Hemen üstüne diyeceksin ki herhalde çok ahlaklı çocuk. Onlar da onun fakirliğine bakmadılar, ahlakına baktılar. Ne güzel böyle soylu bir aileden, zengin bir aileden bir kızı bir fakir Müslümana vermişler. Maşallah, mübarek olsun falan. Böyle düşüneceksin. Bu arabaya nereden biniyor bu adam? Belki kendi arabası değil, emanet aldı. Amcasının oğlunun arabası. Hemen o araba onun, damgayı vur ona, bu da hırsız. bunlar haram. Bunlar haram. Suizanın haram olan var. Deminki mesele farklı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı ama min gayren yatviye. Dürmezdi, gizlemezdi. Men etmezdi, engellemezdi. Kimden an ahadin? Kimseden. Neyi? Bişrahu. Bişrahu yüz güleşliydi. Şimdi herkese güler yüzlü olurdu. Mesela şimdi bir adam senden bir iş istiyor veya bir işte imamlık istiyor, müezzinlik istiyor, kadılık istiyor, yönetimde bir şey istiyor veya bir para istiyor, şudur budur. Ona ne yapmazdı? Ondan şüphelense de, ona güvenmese de, acaba bıraksa da böyle durmaz yani böyle. Biz ne yapıyoruz böyle? Şüphelendiğimiz adama böyle. Sen ne işsin, ne ayaksın dercesin falan. Ya böyle hareket olur mu? Müslümanı üzersin o zaman. Sünnet nasıl? İşini sağlam yapar. Herkese güvenmez ama kimseden de güler yüzünü esirgemez. Min gayren yatviyen. tay dürmek demek. Katlıyorsun, dürüyorsun hep şey. Dürmez yani gizlemezdi demek. Dürüldüğü zaman kapanıyor içi. Gizlemezdi. Kimden? An ahadin. Hiçbir kimseden. Neyi? Bişro. Tabii münafık şeyi konuşmuyoruz kafirlere yani. Müslümanları konuşuyoruz. Hiç fakir, hakir, zayıf, güçsüz, engelli, hiç. Bişro, yüzünün talakatini, güzelliğini, sonra ona ünsiyet kurmasını, kalbine ülfet vermesini, onun kendisinden korkmamasını sağlamak için, çekinmemesini sağlamak için, ona karşı bir uzak durma, bir yalnızlık, bir ürperti olursa ısınamaz, kaynayamaz. Isınamayınca, kaynayamayınca yanında durmaz. Yanında durmayınca ayet hadis duymaz. Ayet hadis duymayınca İslam'ı yaşayamaz. İslam'ı yaşayamayınca cennete giremez. Allah'ın rahmetinden mahrum olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese güler yüzü. Neden? Kaynasın, ısınsın, korkmasın, çekinmesin, sıkılmasın, rahat etsin, huzur bulsun. Ki gelsin, sohbetlere gelsin. Dini öğrensin. Ama bir iş vermeye gelince o tabii herkese dağıtmıyordu yani. O sırada ve hulukahu, güzel ahlakını. Huluk ahlak demek de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak üzerine yaratıldığı için ona hüsn kelimesini koymaya lüzum görmemiş yani. Ahlakını kimseden esirgemezdi. Ahlakını ne demek? Güzel muamelesini, güzel davranmasını. Çünkü zaten o cibilliyetine konmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tefekkadu, çok arardı, sorardı ashabı. Sahabesini çok sorardı. Bir kişiyi camide göremesin, falan kişi niye namaza gelmedi? Sorardı. O da onlar derlerdi ki biraz uzakta hurmalığı vardı. Yani namaza dönecek kadar yakında değil mesafeler. Efendim oraya gitmişti, dönememiştir. Veyahut ertesi gün oldu gelmedi. Veyahut derdi mesela işte Bedir'e gitti. Öbürü derdi Uğur'da gitti. Özel efendim. Öbürü derdi ki hastadır. Aa hastaysa gidelim evde ziyaret edelim. Veyahut derdi ki işte vefat etti. Ya nasıl vefat etti, bana haber vermediniz. Ondan sonra cenazesine yetişirse giderdi, yetişmezse kabrine götürürlerdi. Derdi ki nereye defnettiniz, defnettiği yere giderdi. Herkes cenazesine bakıyordu, harikate. Gömülmüyordu hoş, Medine'nin etrafında dolu defin yerleri var. Sahabe-i kiramın kendi bahçesinde, kendi evinde, köyünde. Hep onlarla ilgilenirdi. Sahabeyi çok arardı. Uzun zaman gelmeyenin evine giderdi. Bakardı bir zaman gelmedi. Bu şimdi ya hasta oldu, yoksa camiye niye gelmeyecek? Hadi uzakta olanlar kendi köy mahallesindeki mescitte, köyünde kılardılar. Ama cumada, cuma başka yerlere kılınmaz. Cumada Medine Mescid-i Nebevi'ye inerdiler. Şimdi haftada bir de gelmeyince cumada, o zaman zaten aramak lazım. Demek ki başına bir şey geldi. Ve es'elü sorardı kime, ennâse, insanlara. Neden sorardı? Amma o şeylerden ki finnâse, insanlardadır. İnsanların hallerini sorardı, işlerini sorardı. Nasıl geçiniyorlar sorardı. Onun hurmalığı var, ziraatçılık yapıyor, ekiyor, biçiyor. Öbürünün hayvanları var. Öbürünü pazarda getiriyor, işte peynir, zeytin satıyor. Misal, hurma satıyor. Herkesin işini sorar, gücünü sorar. Çünkü neden? Arkasını aramak için. Eksiği gediği olan tamamlamak için. Nasihat lazım gelene nasihat etmek için. Anladın mı? Gıybet maksadıyla, yani onun durumu nedir, yanlış işleri var mı bilmem, öyle değil, tecessüs değil. Vela tecessüs, ayıp araştırmak için değil. Efendim, ya mesela bir doktor hastanın halini sormaz mı? Nasıl oldu diye. Neden? Bir tedavi uygulayacak ona. Veya bir tedavi uygulamış ona. Geçmiş mi, geçmemiş mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün ümmetin babası, devlet reisi, nebisi, rasulü, her şey ya. Her şey. Onun için o maksatla sorardı. Güzel haber alırsa Allah'a hamd ederdi. Bazıları derlerse ki mesela, onu da derlerdi tabii, namazı terk etti. Bazı derlerdi cemaata gelmiyor. Bazı derlerdi cumaya gelmiyor. Onlara üzülürdü. Üzülmesinin faydası var mı? Olmaz mı? Dua ederdi, günahlar için istiğfar ederdi. Arayıp sorardı, çağırın onu getirin bana derdi. Ya nasihat ederdi. Şimdi bizim halimiz böyle değil ki. Biz bir konuyu, komşuyu, şunu bunu, akrabayı bile arayıp sormuyoruz. Arayıp sormak lazım yani. Tabii ki bu adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu, bunu da arayıp sormanın faydası var mı? Sünnettir. Neden? Kılmıyorsa işte onu teşvik etmen lazım, davet etmen lazım. iyiliği emredip kötülükten etmen için falan. Bu ayrı bir şey. Ama sen şimdi ne yapıyor? Soruyorsun. Adam da onlar da diyorlar ki aman alıyor leblebi, alıyor rakıyı, geviriyor bilmem ne. Ya kardeşim sen de ona nasihat etmek için sormuyorsun. İyiliğini istemek için sormuyorsun. Dua da etmiyorsun. Günah için istiğfar da etmiyorsun. Ne yapıyorsun? Vay şarapçı, bilmem ne. Efendim, vay fuhuşçu, efendim, bilmem, sövüyorsun, sayıyorsun, gıybet, dedikodu, iftiranı beline vuruyorsun. Bu haram. Niçin soracaksın, soruşturacaksın? Bir iyiliğim dokunabilir mi? Açlıktan intihar etmeye kalkmış. Ya, sen bunu duyunca ne yapman lazım Müslüman olarak? Tanıdığın, konun, komşu, şu, bu. Gitmen lazım değil mi? Kardeşim bir ekmek, efendim neyse bir çorba, bir şey ne lazım? Yani sen intihar etme, canına kıyma, çok büyük haramdır. Efendim ben de sana yardımcı olayım. Bunun için arayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için araştırıyordu, soruşturuyordu. Biz sadece milletinden iyi haberler gelirse, vay anasını nereden buluyor da bu paraları ya, bunun da işi nasıl amma da rast gitti falan, onu kıskanıyoruz. Kötü haberler alırsak sövüp sayıyoruz. Bu Müslüman ahlakı mıdır ya? Böyle bir sünnet var mı ya? Ne kadar dinden uzaklaşmışız ya toplum olarak ya. Adımız Müslüman, kendimize hiç İslam'dan eser yok. Ahlakımıza bak işte ya. Sünnete ittiba. İnsanların hallerinden sorar. Güzel haber alırsa Allah'a hamd ediyor. Kötü haberler duyarsa ıslaha çalışıyor, düzeltmeye çalışıyor. Maddi ise maddi, manevi ise manevi. Dua ile ise dua ile. Gidip vaaz etmekle, nasihat etmekle, nasihat etmek. Ne gerekiyorsa onu yaparak. Yuhassinul hasene. Yuhassinu güzel tahsin ederdi. Güzel bulduğunu beyan ederdi. Ney el hasene? Güzel bir şey. Der mesela bir adamın güzel bir teşebbüsü var. Efendim maddi konuda, manevi konuda mescit yapmış, medrese yapmış, çoluk çocuğu okutuyor. Veya tarlasını ekiyor, biçiyor. Veya işte fakir fukara bir iki iş kapısı açmış. Der çok güzel yapmış. Güzelin güzel olduğunu beyan ederdi. Ne mutlu maşallah mübarek olsun falan. Sonra ve yusavvibu tasvip ederdi. Tasvip Türkçeleşmiş. Doğru bulurduğunu beyan eder. Hu o şey. Ondan sonra onu met ederdi. Teşvik ederdi. Maşallah derdi. Ağaç, birkaç ağaç daha dik derdi. Birkaç hurmalık daha yap derdi. Efendim ondan sonra sen de mescit yapmışsın maşallah derdi. Cemaatle namaza devam edin. İnsanların kapılarına git. Namaza gelmeyin çağır derdi. Ondan sonra öyle bir çocuk okutuyor musun, Kur'an okutuyor musun? Bir tane kişiye Kur'an öğretmen, bir kişiyi işte Allah seninle hidayete erdirmesi sana şöyle hayırlıdır böyle. Bütün hadis-i şerifler bu mealde. Güzel işi tasvip ederdi. Güzelliğini beyan ederdi. Ve yukabbihul kabihe. Ve yukabbihu takbih ederdi. Çirkinliğini beyan ederdi. Neyi el kabihe? Çirkin olan bir şey. Ve yuhinu. Yuhinu zaafa uğratırdı. Evhene yuhinu. Neyi hu onu? Yani onun zayıflaması için gayret ederdi. Mesela bir şey örfe göre çirkin veya şeriata göre çirkin, yasak bir şey. Anladın mı? Gitmiş orada efendim duyuyordu ki bir adamın zurnayı almışlar ne bilmem ne. Bütün mahalleyi bizar ediyor, öttürüyor da vurdu efendim. Devamlı çalgı, çengi bilmem ne. Oo. Bunu duyduğu zaman, haber aldığı zaman hemen ya gider ya çağırır, durdurur. Çirkinler, bu gayrimeşru. Milleti rahatsız ediyorsun. İşte efendim sen kendi günah görüyorsun, milleti günah sokuyorsun. Adam Kur'an okuyor, zikir yapıyor, senin zurnanı mı dinleyecek? O sonra veyahut da derler falancası evinde yiyor, içiyor, pişiriyor, ediyor. Yanındaki evdeki fakirler var. Çoluk çocuğu aç, adam orada onun kokusundan eziyet çekiyor. Çoluk çocuğu buradan ağlıyor açlıktan. Oo, bu ne çirkin bir davranış. Ona derdi sen niye tabağına, çanağına, yemeğinin kokusuyla alamayan fakirlerin yanında bu kokuyu dışarı verdiriyorsun da bu insanlara ikram yapmıyorsun? Bu çirkin derdi. Bu yanlış derdi. Bazen örfe adete göre yanlış. Efendim işte efendim kız istemiyor, adam illa talip olmuş, ortalık karışmış. Ya kızın rızasını alın, ikrarını alın, şimdi böyle zorlamayın. O oraya gider öyle düzeltir. Öbürü evlenmek istemiyorum der gelir. Ya Resulallah beni falana veriyorlar bilmem ne. Deve bile gelirdi şikayetlenirdi ya. Deve bile gelirdi. Dile gelirdi deve ya. Delal-ü nübüve kitapları beyakın hepsi dolu bunlarla ya. Ebu Nuaym'in delal-ü nübüveleri. Hep mucizeli. Beni gençken suya çektirdiler, su çektirdiler, onu yaptırdılar, bunu taşıttılar. Şimdi yaşlandım, beni kesmek istiyorlar derdi. Sahibini çağırırdı, bu deve şikayetlerdi derdi. O da tamam ya Resulallah, o zaman daha da bir işime yaramıyor. Madem öyle serbest bırakayım, otlasın gitsin kendi başına. Hani kesip de yararlanacak da etinden ki. Mesela kesmesi mübahide ama deve geldi şikayetten, ceylan geldi şikayetleniyordu. Sırtlan dile geliyordu, konuşuyordu ya. Herkes o şikayetini onu arz ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ne büyük bir kaynak ya. Alemlere rahmet ya. Alemlere rahmet. E şimdi onun için çirkin bir iş olduğu zaman efendim avlanmış şey ceylan şikayet ediyordu. Beni bıraksana gideyim yavrularım süt emecek. Onları emsireyim de geleyim dedi. E diyordu ne zaman gelirsin işte şu kadar saat sonra gelirim. Diyordu adama dedi, avlamış onu şeyin içine tuzağa düşürmüş. Diyordu onu benim hatırım için. Tamam ya Resulallah senin hatırın için. Ondan sonra diyor ne zaman işte diyor akşama gelirim çocuklarımı emziririm gelirim. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurun işte beni mahcup etme söz verdim adama falan. Ondan sonra adam da diyor ki ya Resulallah senin hatırın için ne olacak ya serbest kalsın gitsin çocuklarına falan. Güzel yapılan bir işi çok güzel yapıyorsun aman devam et. Yanlış bir iş var, çirkin bir iş var, bir eziyet var, bir zarar var, bir ziyan var. Hep soruşturmasının neticesinde. Hep araştırırız. Bizim Efendi Hazretleri'nin ahlakı aynen birebir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Ben Efendi Hazretleri kadar Resulullah'a benzeyen adam görmedim. Kitaplarda okuduğuma göre. Yani bütün milletin ve on binlerce insanın ismini bilirdim. Ne on bini ne yüz bini. Bir hanım kardeşimiz, onun kızı olmuş, onun kızı, onun kaç tane kızı var, diyelim beş tane kızı var, o beş tane kızını medreselerde okutmuş, o hafız olmuş, o hoca olmuş, o evlenmiş, o şunla evlenmiş, o onun çarşafını çıkartmış kocası, öbürü ona efendim işte uzağa götürmüş. Yani o bir hanım gelir ziyaretine, ona kızını sorar, öbürüne oğlunu sorar, ona kocası sorar, o namaz kılıyor mu sorar, bu namaz çarşafı çıkarttım sorar, öbürü Kur'an okuyor mu sorar, öbürü medreseyi bıraktım sorar, öbürü ders okutuyor mu sorar. Her şeyleriyle ama her şeyleriyle, evlenmeleriyle, boşanmalarıyla, efendim maddi hastalıklarıyla, dertleriyle, fakirlikleriyle, akıllıklarıyla, Allah Allah. Ben diyeyim 10 bin, sen de 100 bin. Zaten 60-70 senelik şeyhlik hayatında milyonları geçmiştir ilgilendiği insan. Milyonları geçmiştir. Hepsinin ismini nasıl bilir ya? Ben mesela ayet hadis kalıyor kafama da isim hiç kalmıyor ya. Görüntüden hatırlıyorum seni görmüştüm bir yerde diyorum adama. Etrafımdakilerini hatırlamıyorum. Çoğu insan hatırlıyor. Bu mübarek insan. Tabii evliya olan keramette haktır. Ona der seninle bizim köyün arasında bir köy var. Öbürü gelir 40 senedir görmemiş onun köyündeki şeyi sorar. Öbürünün berisini, öbürünün ölüsünü, öbürünün dirisini. Öbürünün geçmişini, geleceğini. Allah Allah. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Güzel görür, teşvik eder. İyilik duyar, tergip eder. Kötü bir şey duyar, men eder, zecreder. Yanlış bir işi engellemek için fizana gider. Fizana gider. Ne derdi? Bir hanımın çarşafa bürünmesi, tesettüre girmesi için Rusya'ya giderim de. Belki de yayan giderim bile demiştir. Onu tam demiyorum ama dünyanın ucuna giderim. Yani bilsem ki ben ona vaaz edince tesettüre girecek, çarşafa girecek. Bir Müslüman sakal tıraş ediyor haram. Onu o tıraştan kurtarıp da sakal sünnetine ittiba ettirmek için dünyanın ucuna giderim derdi. Dünyanın ucuna. Bir kız erkek kadın karışık okullardan çıksın da efendim medreseye gelsin, Kur'an okusun, tefsir, hadis, fıkı okusun. Erkeklerle karma karışık, efendim başı açık, saçı açık durmasın. Bunun için neyim olsa veririm derdi. Yeter ki bir kişiyi cehennemden kurtarın. Mahmud Efendi Hazretleri budur. Normal bir alim değil, normal bir hoca değil, normal bir şeyh değil, normal bir veli değil, normal bir kutup değil. Farklı bir şey. Yani diyelim ki varisi Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kamil varisidir. Öyle mürşidi kamillik falan hafif kalır. Kutupluk, gavslık hafif kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi olmak, işte ulema ümmeti kenbiya ben İsrail, ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. O hangi alim işte? Mahmud Efendi Hazretleri gibi alim. Ben onu gördüm, onu biliyorum. Başkaları yok muydu? Var. Şu anda da vardır. Ama benim gördüğüm bu. Eşşeyhu fi kavmi kennebi fi ümmeti. Kavmi arasındaki bir şeyh efendi, ümmeti içindeki bir nebi gibidir. El ulema varasetül enbiya. Sahih arıyorsan al sana sahih, Tirmizi. Alimler nebilerin varisleridir. Hangi alimler? Milleti yoldan çıkaran, milletin parasını, malını, karısını, kızını tecavüz eden, ırzcısı, bilmem necisi, holdingçisi. Onları mı konuşuyoruz? Hangi alim? Allah için, din için, senin ahiretin kazanman için, senin haramdan kurtulman için malını, canını feda edebilen Mahmud Efendi gibi alimler. Tamam mı kardeşim? İşte sünnet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Şemali Şerife, işte Hilye-i Şerife. Resulullah'ın ahlakı. Hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Tamam mı? Mu'tedilel emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işi mu'tedildi. Mu'tedil ne demek? Dengeli. Bir şeyi met ederken aşırı gitmez. Bir şeyi zemme derken aşırı gitmez. Bir şeyi güzel bulurken, teşvik ederken dengeyi korur. Bir şeyin çirkinliğini beğen derken dengeyi korur. Gayra muhtelifin. Tamam mı? Muhtelif değil idi. Ne demek muhtelif değildi? Tenakuza düşmezdi. Çelişkiye düşmezdi. Bütün vakitlerinde dengeyi korur, muhafaza ederdi. Bazen sevdiğini bazen yermez. Bazen yerdiğini bazen sevmezdi. Anladın mı? Bazen çirkin dediğini bazen güzel demez. Bazen güzel dediğini bazen çirkin demezdi. Çünkü o vahiy ile hareket ediyor. İnne öyle vahiy var. Her yaptığı vahiydir. Vahiy ile hareket eden senin benim gibi dengesiz olur mu ya? Ak dediğimize yarın kara diyoruz ya. Zemmettiğimiz adamı meddediyoruz. Bizdeki dengesizliği görüyor musun? Ha. Onun için la yagfulu. İnsanların hallerinden asla gaflet etmezdi. Bütün binlerce ümmet, Medine'de on binlerce insan zaten kendi hayatında veda haccında 114 bin küsur sahabe toplanmış, düşünsene. O kadar insanlar kabilelere dağılmış, çöllere dağılmış. Büyük bir coğrafya yani. Ta Yemen Müslüman olmuştu yani. Ta Ahsa Müslüman olmuştu. Dünyanın nereleri yani? 1000 kilometre, 2000 kilometrelik yerler. Efendim, o kadar bölgeler o zamanki şartlarda Allah'tan vahiy gelmese nasıl bunları teftiş edecek? Gaflet etmezdi. Neden? Mehafete en yaghfulu. O boş verirse, koy verirse insanların da gaflete düşeceğinden korkardı. Namazı bırakırlar, cemaati bırakırlar, cumayı terk ederler, zekatı terk ederler. Hiç dünyanın bir ucunda olsa bir Müslüman o zekat veriyor mu? Namaza gidiyor mu? Orada ezan okunuyor mu? Cemaat müezzin var mı? İmam cemaatle kılıyorlar mı? Çünkü ben boş koy verirsem insanlar hepten koy verir. İnsanlar gaflet eder diye korkardı. Kendi menfaatten düşünmezler insanlar. Ev yemellu yahut da mehafete en yemellu demek. Usanmalarından korkardı. Üşenirler, usanırlar, bezerler. Fütür gelir, kesel gelir, gevşeklik gelir. Ben tembih etmezsem, ben dikkat etmezsem, ben uyarmazsam hiç uyarıyı vaaz-ı nasihati terk eder mi ya? Allah Teala ona vezekkir. İnne fa'ati zikra. Vaaz et demiş, tezkir et demiş, öğüt ver demiş, nasihat et demiş. Üdü'u ilâ sebîle rabbike bil hikmeti vel mevazatil hasen. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Güzel öğütler ver. Mevze-i haseneyle. Tatlı dillerle konuş. Likülli halin. İnsanların hallerinde her bir hal için var idi indehu Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde. Ne vardı? Atâdün. Bir hazırlık. Atâdün ne demek? İç savaş çıkacak. Kabileler birbirine girecek. Hazreç kabilesi bir kere giriyordu birbirine. Silahlandılar. Hemen ora neyle engellenir? Ora nasıl düzeltilir? Hazır bir çare ve çözümü vardı. Efendim fakirlik var. İnsanlar aç susuz kalmış. Hemen bir çare çözüm. Ondan sonra efendim işte Uhud muharebesi, kafirler geliyorlar. Hemen bir hendek muharebesi. Hemen hendek, bir istişare, bir fikir. İşte Bedir'de kafile kurtuldu. Bedir'e, Mekke'ye dönecekler. Şurada burada kafileye mi şey yapalım? Yoksa Bedir ordusuyla mı karşılaşalım? Hemen bir çare çözüm. Uhud'da kafirler hazırlanmış etmiş. Tamam. Bir hastalık var. ağrı var, sancı var, bilmem ne birinin durumunu. Hemen ona bir çare çözüm. İnsanların hallerinde her bir hal için onun yanında hazır bir çözüm. Ateadın o demek. Hazır bir çözüm. O işi ıslah için, bir işi düzeltmek için, tedarik etmek için, telafi etmek için. Böyle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tetikteydi. Tetikte ne demek? Hiç keyif yok. Hiç dinlenme yok. Hiç istirahat yok. Her an ya Allah'ın kulluğunda, ibadetinde, zikrinde, şükründe, tefekküründe, murakabesinde ya da ümmetinin bir meselesinin çözümünde, derdine deva olmakta. Yani öğrettiği dualar, hastalara yaptığı okumalar, üflemeler, efendim tıbb-ı nebevi, bitkisel tıptan çözümler, çörek otundan, acvesinden, hurmasından, reyhanından, yani ciltler dolusu kitapta, kınasından, her şeyin yarasına diken bassa eline onun çözümü var ya. Bir kişiyi çözümsüz yolladım acaba. Karnı ağrıyandan, hastasından, bal şerbetinin tedavisinden, Allah Allah, gözü akandan, göz remedinden, göz iltihabından, Hazreti Ali'nin iltihap oldu mesela, bir tükürdü gözüne. Avu gibi kuyu. Kuyu acı içilmiyor. İnsanlar çölde, su yok. Ne yapardı? Mübarek ağzını ağladı biraz. Çalkaladı. Mübarek tükürünü bırakırdı içine. Baldan tatlı. İşte Osman kuyusu öyle, o kuyusu öyle, bu kuyusu. Şu anda Suud'da bütün o kuyular. Biz o kuyulardan su içtik. Bal gibi. Kitaplar yazıyor, o zaman avu gibiydi. Yani nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Şu anda olsa sallallahu aleyhi ve sellem. Amerika'ya çözüm, Rusya'ya çözüm. Yahudi'ye, Siyonize gider. Hepsi bir anda biter. Ermeni kim bilmem ne kim ya. Allah Allah. PKK kim, PYD kim, kıçı kırıklar ya. Çulsuz pislikler ya. Bu adamlar efendim Suriye'nin içinde devlet kurmaya kalkıyor. Türkiye'yi tehdide kalkıyor ya. Bu ne rezillik ya. Gidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nusratu bir Rabb mesir ateşi. Bir aylık yoldan adımı duyan düşman titremeye başlardı. Kisra tiril tiril titriyor. Karşısında Rum İmparatoru tiril tiril titriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi olarak ne imkanı var? Adamların milyonlarca ordusu var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birkaç bin kişilik sahabeyle ya. Elinde silahı yok, şusu yok, bir çok atı yok, devesi yok ya. Sen ne diyorsun ya? Ama melek orduları var. Ama vahiy desteği var. Ama Mevlası var. Onun için kim benim sünnetime uyarsa diyor, bana verilen nimetler ona da verilecek. Şimdi izzetin yolu, şerefin yolu, itibarın yolu, gücün yolu, kudretin, kuvvetin, imkanatın, Amerika'ya, Rusya'ya meydan okuyabilmenin yolu Avrupa Birliği'nden geçmiyor. Laiklikten geçmiyor. Tamam mı? Şerasızlıktan, dinsizlikten, kitapsızlıktan geçmiyor. Anladın mı? Karı erkek karışmaktan, İstanbul Sözleşmesi'nden geçmiyor. Kur'an ve sünnete ittibadan geçiyor. Allah aziz edecek ancak Allah'tır. Çözüm ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yaksuru ve la yukassuru dahi. Ve la yukassuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla taksir yapmaz. Taksirat derler. Taksiratını affere. Taksirat kusurdan yani. Kusur da Arapça. Asla eksik etmez, vazgeçmez anil hakkı haktan. Doğru bildiğini söylemekten, yapmaktan, icra etmekten, hüküm vermekten, velev ki karşı taraf ağa olsun, paşa olsun, lider olsun, reis olsun, Medine'nin en büyük reisi Übey ibn Selül olsun. Anladın mı? Hiç haktan geri durmaz. Ve la ucavizu taşmaz geçmez hu hakkı. Nereye ila gayri? Başkasına geçmez. Hakkı bilir ve tatbik ederdi. Münkeri görürse şeriata uymayan, Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın reddettiği bir mesele var. Onun muhatabı ağaymış, paşaymış, korkulacak biriymiş, kimmiş, öldürülmüş, asarmış, hiç. Min gayri tehir, hiç tereddütsüz ve geciktirmeksizin onu izale ederdi. Münkeri ortadan kaldırırdı. Ama hak bildiğini de devamlı tatbik ederdi. Ellezine o kimseler ki yelûnehu, yelûne yakın oluyorlar. Kime hu ona? Kimden binen nas? İnsanlardan onun en yakınında bulunanlar kimlerdi? Hıyaruhum. O ümmetin, sahabenin en hayırlıları ve en faziletlileri ve en şereflileriydi. Kimdir o? Ebu Bekir Sıddık'tı. Ömer Faruk da Osman Zinnureyn, Ali Murtaza, Keramallah, Aşere-i Mübeşşere, Bedir ehli, Hudeybiye ehli, Huneyn ehli. Misal, en yakında olanlar. Bizde nasıl? En yalakalar, en dalgavuklar, en hokkabazlar, en bizi pohpohlayanlar. İşte benim yanımda, bizim hanım öyle diyor bana, kabul etmiyorum dediğini ama biraz da doğru belki de. Yani. Sen pohpohlayanlar çok yaranıyor sana diyor. Yahu ben yanlışımı söyleyenden de çok memnun oluyorum. Hakikaten keşke beni tavsiye edenler, yanlışımı söyleyenlere teşekkür ediyorum ya. Falan diyorum ediyorum ama o da bana öyle laf sokuyor, bilmiyorum işte. Belki de vardır doğruluk payı, dışarıdan gözlem farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakında kimler oluyormuş? Ümmetin en hayırlıları. Eğer bizim yanımızda da Müslümanların en hayırlıları yakınımızda değilse, şerlileri yakınımızdaysa, münafıklar, sahtekarlar, hokkabazlar, goygoycular, yalakalar, o anla ki o zaman belamız yaklaşmıştır. Sünnete tam muhalefet. En yakınlar kimlermiş? En hayırlılar. Ve eftaluhum, en faziletlileri, indehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında en değer verdiği, en faziletli gördüğü kimlermiş? E'ammuhum, onların en umumi olanları. Ne bakımdan? Nasihaten, nasihat bakımından. Kim ümmetin iyiliğini istiyorsa, ümmetin iyiliğine çalışıyorsa, Allah'a Celle Celaluhu samimi ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadık ise, ed-dinu nasihat, din nasihattan ibarettir. Din nasihat. Nasihat ne demek? İyilik istemek, samimiyet. Kim için? Lillahi, Allah için. Allah için ne demek? Allah'ın tevhidine, birliğine, vahdaniyetine, ibadetine, kulluğuna, ihlasla sarılmak, Allah'a karşı nusuh üzere olmak, samimi olmak yani. Peygamber'e karşı ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, sonra vel kitabı, Allah'ın kitabına nasihat üzere olma. Allah'ın kitabı için nusuh ne demek? Allah'ın kitabına samimi olacaksın. Ne demek Allah'ın kitabına samimi olacaksın? Manalarını anlayacaksın. İçindeki hükümlerle amel edeceksin. Tamam mı? Emirlerini tutup yasaklarına kaçacaksın. Veli emmetil müslümin. Müslümanları yöneten liderlerine. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Şimdi de Müslümanlardan kim yöneticimiz ise bunlara nusuh üzere olacak. Ne demek? Hıyanet üzere olmayacaksın. Kalbinde kin, nefret taşımayacaksın. İyiliklerini isteyeceksin. Çünkü onların iyiliği ümmetin iyiliği. Onların düzgün hali ümmetin düzelmesi. Onların bozulması ümmetin bozulması. Onun için efendim o itaatlarından çıkmayacaksın meşru meselelerde. Kur'an'a sünnete uymayan da itaat yok. Sonra ayak kıyam yapmayacaksın. Yönetime itiraz yapıp iç kargaşa çıkartmayacaksın. Ondan sonra bütün veli ammetin müslümi, bütün Müslümanlara iyilik düşünmek, nasihat üzere olmak. Ne demek? Müslümanların iyiliğini isteyeceksin. Hangi işte hayrı var onu göstereceksin, karı var onu göstereceksin. Yok ona ben o karı göstermeyeyim, ben o karı elde edeyim, o kardan mahrum olsun diye adama başka fikir vermeyeceksin. Yanlış istişare vermeyeceksin. Onu mu alayım, bunu mu alayım, kendi gidilmiş, altın almış, bilmem ne almış, gümüş almış, parası değerlensin diye adama da gitmiş, bozuk bir yerden, hisseli yerden veya yanlış bir yerden arsa aldırmış parasını. Bu ne yaptın? Hainlik ettin. O adam seninle istişare etti. Sen niye doğru bildiğini demedin o adamın kar edeceği ticareti, onu yönlendirmedin de zarar verdin herife. Kendin oradan kar edecek işi yaptın, adama karını göstermedin. Niye bu işi yapan fazla olmasın, başkası bilmesin, benim kar yollarım kapanmasın. Bu ne hıyanettir? Müslümanların âmesi için, kamu müminler için iyilik isteyeceksin. Onun karını isteyeceksin. Hem dünya hem ahiret hidayet isteyeceksin. Kızının iyi yere koca gitmesini. Neymiş çok güzel bu damat bilmem ne. Ben vereyim kızımı ona da. O adam veremez ona kızını. Ona bir laf sok, buna bir laf söyle. Aman anın kızı da şöyle öbürünün oğlu böyle işi bozuyor. Neden? Kendi kızını verecek oraya. Veya o kızı kendi oğlunu alacak veya kendini alacak. Yapma Müslüman, yapma. Hainlik yapma. Allah Resulü sana değer vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında en faziletli kimmiş? E'ammühüm, en umumi olanlar. Ne bakımda? Nasihaten. İnsanların iyiliğini istemek. Allah'a samimi, peygambere ittibalı. Kur'an'ın manalarını anlamış, amel ediyor. Bütün Müslümanların iyiliğini kim daha fazla istiyor? Kim? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bu ümmet içinde Ebu Bekir Sıddık'tan daha fazla ümmet için menfaat isteyen bir ümmet yoktur. Hadisle sabit. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir. Niye Ebu Bekir birinci oldu? Niye ilk halife oldu? Niye en faziletli oldu? Çünkü ümmetimin içinde ümmetime en çok acıyan Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'den daha merhametli ümmetime bir kişi yok benden sonra. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? En çok kime değer vermiş? İyilik düşüncesi insanlara en genel ve yaygın olanlara en çok değer verir. Onun için Ebu Bekir Sıddık zengin diye değil, tünürü diye değil, kayınpederi diye değil. En hayırlı insan, iyi insanlara, nasihat-ı umumi. Anladım. Ve azamum, en büyüğü, indehu, kendi katında, ne bakımından, menzileten, menzile, mertebe, rütbe, şeref, itibar bakımından. Kime daha büyük tutardı? Ehsenum, insanların en güzeli. Ne bakımından? Muvasaten, herkese iyilik yapma bakımından. Herkese iyilik düşünmekte. Kim düşünüyor herkese iyilik? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekir Efendimiz kadar herkese iyilik düşünen bir sahabe daha. Sonra Ömer radıyallahu anh, sonra Osman radıyallahu anh, sonra Ali radıyallahu anh, sonra Aşere-i Beşere, sonra Bedir-i El, sonra Hudeybiye El. Böyle. Sıra böyle. Muvazaten iyilik yapma bakımından daha ve muvazeraten. Muvazera destek çıkma bakımından, sığınanları barındırma bakımından, yardım etme bakımından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye bakar? Bana daha mı fazla hürmet ediyor? Ben gelince ayağımı kalkıyor. Yok efendim şunu mu yapıyor, bunu mu gidiyor? Bana yemek mi getiriyor? Bana koyun mu kesiyor? Süt mü getiriyor? Hurma mı getiriyor? Ona bakmaz. Benim ümmetime kim yararlı? Benim ümmetime kim iyilik yapıyor? Destek çıkıyor. Kim sığınanı barındırıyor? Ve muvazerati. Muvazene muvazera. Yardım ve destek çıkmak. Kuvvetlendirmek, güçlendirmek. Tamam mı? Onun için ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ahadun indi a'zamu yeden min Ebi Bekir'in. Bana yaptığı iyilik. Bana yaptığı iyilik kime yaptığı iyilik demektir? Ümmete yapılan iyilik demektir. Hicret edemeseydi ne olacaktı? İslam devleti kurulamayacaktı. Ensar muhacirin ne olacaktı? Perişan olacaktı. Hicreti kim desteğiyle, yardımıyla beraber yaptı? Refakatinde Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Onun için efendim Ebu Bekir'den daha çok bana da ümmetime de iyiliği olan bir kimse görmedim diyor. Herkesin iyiliğinin karşılığını verdim. Ebu Bekir'in iyiliğini, yaptığı iyiliklerin karşılığını veremedim diyor. Onu Allah verecek diyor. Anladın mı kardeşim? Fedakarlık. Malından, canından, hayatından, ümmet için çalışmak. Müslümanların iyiliğini düşünmek. Bir kişiye faydalı olmak için gayret etmek. Kendine değil. Resulullah ona bakar sallallahu aleyhi ve sellem. Vasani bi nefsi ve mali. Onun için hem canıyla hem malıyla her şeyini bana feda etti ve bana çok ikramda ve ihsanda bulundu. Ben de onun desteğiyle ümmetime hizmet ettim. Dinimi tebliğ ettim. Allah'ın şeriatını duyurdum. Bak bütün kıyamete kadar gene bütün Müslümanlar o Ebu Bekir Sıddık'a minnettar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ona minnettar olduğu için. Anladın mı? Onun için en eftal kim? Resulullah'ın nezdinde en faziletli kim? En çok kime değer verdi? En itibarlı kim idi? Kim idi? En kuvvetli olan değil, en güçlü olan değil, en zengin olan değil, en yakışıklı olan değil, en ağa olan, en bey olan, en paşa olan, kabile reisi olan değil. En korkulan, şerrinden çekinilen değil. En itibarlısı, ümmetin en çok iyiliğini düşünen, efendim, insanlara en çok iyilik yapan, yardım eden ve destek çıkanlar idi. Burada kaldım. Yine Hazreti Hüseyin Efendimiz, babası Hazreti Ali Efendimiz'e soracak. Önümüzdeki ders sesim daha açılır inşallah. Daha güzel bir uzun bir derse bakacağız. Mevlid ayındayız. Mevlid-i Şerif ayındayız. Yarın Mevlid gecesi. İnsanlar sohbete davet ve teşvik edelim. Saat 8.30'da Lale Gül'de buluşalım, toplanalım. İnşallah Rahman kardeşlerim. Bu sohbet de güzel oldu. Bunları da dinleyelim, dinletelim inşallah. Ve önümüzdeki salı da 8.30'da inşallah akşam Mevlid ayı çıkmadan Şifa-i Şerif dersinde şifayab olalım. Maddi manevi dertlerimize Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesinin, hilyesinin, şemalinin füyüzatıyla feyizlenelim. Rahmatıyla merhamete nail olalım. Keramatıyla ikrama mazhar olalım. Ve bu kıymetli ayı dolu dolu geçirelim. Dinleyelim, dinletelim. Ne kadar Müslümana şu sohbetleri, Resulullah sevgisini, evliya sevgisini, Mahmud Efendi sevgisini, bu gibi dostların sevgisini aşlayabilirsek, Allah indinde, Resulü indinde sallallahu aleyhi ve sellem o kadar itibarımız var. Evliya indinde o kadar itibarımız var. Neden? İnsanlar sapıkları sevmesinler. Mao'nun, Lenin'in, Marx'ın bilmem nenin peşine gitmesinler. Efendim, şerefsiz insanları şerefli diye, önder diye, lider diye seçmesinler. Dinsiz, kitapsız, namussuz adamların peşinde, izinde helak olmasınlar. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevsinler, saysınlar. Onun sünnetine itibar etsinler. Onun dostlarını dost bilsinler. Bunun için bütün insanlara bu dersleri dinletelim. Sevilecek ahlak burada. Ve inneke le ala hulukun azim. En büyük ahlak üzeresin Habibim diye yemin etmiş Allah-u Teala. Allah-u Teala methetmiş. Ta kim? Biz nasıl methedebiliriz? Nasıl vasfedebiliriz? Ne haddim seni methetmek? Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni methetmek? Kimet dahan huda olmuş diyor. Değil mi? Ne mümkün vasfolunmak ol. Habibi ana vassaf heman Allah karibi. İsmet Garibullah Efendi ne buyuruyor sen? Allah'tan başka onu kimse tam tarif edemez. Biz de işte böyle rüyalarla teselli oluruz. Zayıf ümmetler, zavallı biçareler. Allah şefaatine nail eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ali seyyidina Muhammedin. Ve ala valideyhi ve ala abahil kiram. Ve ecdadil azam. Ve ceddatil ve ceddatihi mübarekatü tayyibat. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin. Ala ali sahibi selleme teslimen kesiran. Velhamdülillah rabbil alemin. Yarın akşam için 8:30 bütün milleti haberdar ediyoruz. Resulullah'ın aşkı için, muhabbeti için, sevgisi için kurulacak Mevlid gecesindeki irhasat ve mucizat ve Amine validemizin gördüğü mucizeler ve irhaslarla ilgili dersler yapılacak. Aynen o gece yaşanacak. İnşallah bir Müslümanı daha bundan haberdar edelim. Allah'a emanet ederim.